Molt bona nit a tothom. Són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Heu provat mai de caminar amb els ulls tancats? És com caminar sobre una corda. Mai saps si on trepitges és on toca o què hi ha realment davant vostre. La sensació és la de la incertesa quan no se sap què passarà a cada passa que facis fins que realment trobes el que busques. Perquè caminar amb els ulls tapats no sempre ha de ser sinònim de risc o de perill, sinó d'inquietud i d'esperança que amb cada passa que fem s'alimenta i es fa més gran. I tot això fins que descobreixes la sorpresa més inesperada, que encara que en directe desafinin, és, de manera irrevocable, el regal d'aniversari que mai t'hauries imaginat. Avui és dimecres 26 de novembre de 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicació.cat. Comencem la repassada de la setmana amb un tema que allà on va troba detractors. No és com la cervesa, vaja. Estem parlant del quart cinturó, aquesta autovia de la discòrdia que per tot arreu troba gent que hi està en contra per motius ben diferents, ja sigui per l'impacte paisatgístic com perquè obliga a expropiar cases. Tot i això, ja hi ha un tram a la nostra comarca que, si tot va com ha d'anar, entrarà en funcionament just abans del proper estiu, el que passa per Terrassa i Viladecavalls. El delegat del Govern Central a Catalunya, Joan Rangel, explica que es tracta d'un tram de gairebé 5 quilòmetres amb una gran importància dintre del recorregut. Aquest és un element més, una peça de la connectivitat que requereixen els territoris per poder-se desenvolupar d'una manera adequada. Que, per tant, no només és aquest tram, sinó que l'hem de llegir amb una clau d'una millora de les infraestructures que necessita el nostre país, que és el que està fent en aquests moments, i d'acord amb la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya. I des d'aquest dijous es pot visitar el Museu d'Història de Sabadell, una exposició que recull els diferents refugis antiaeris que es van construir durant la Guerra Civil per tal de protegir-se de les bombes. Es tracta d'una mostra on es reuneix la documentació existent sobre els diferents emplaçaments de la ciutat on es poden trobar, des del que hi ha sota l'Institut Pau Vila i que encara no s'hi ha pogut accedir fins al que hi ha a l'aeroport de Sabadell. Genís Ribé, coordinador de la mostra, explica una de les peces més destacades de l'exposició. Que és una bomba alemanya que va trobar en unes obres a la plana del Castell i que l'han pogut recuperar i conservar per poder il·lustrar que això dels bombardejos va ser un element molt dur i que era real, que la gent pugui tocar, que realment quan parlem de refugis antiaeris parlem d'un perill que existia, que va fer els estralls que va fer, i per donar una mica d'evidència real al fet de parlar dels atacs aèris a la població civil. Sí, amics, ja és Nadal. Almenys això és el que una persona normal del carrer pot pensar si passeja o per Barcelona des de dilluns o per Sabadell des d'ahir mateix. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Perquè sembla ser que aquesta setmana, o aquest any més aviat, la gent se li ha anat una mica l'olla i ha començat a encendre llums abans d'hora. Depèn de quins municipis, com tu dius, han començat amb el Nadal abans d'hora i també sembla que Metropola arriba al Nadal abans d'hora, perquè amb aquestes cançons... Sí, que sàpigues que ets l'única secció del programa que porta cançons de Nadal, però diguéssim que l'ocasió s'ho mereixia, perquè realment estem vivint en una època en què, diguéssim que per algun motiu o per un altre, els ajuntaments han decidit avançar aquesta campanya de Nadal. Comencem per Barcelona, van encendre les llums dilluns i sembla ser que no va acabar d'agradar del tot la il·luminació que van posar. Doncs no, sembla ser que la il·luminació és una mica escassa. Diguéssim, sobretot aquelles estrelles i aquells flocs de neu, però el que ens interessa, com que tothom haureu vist per la televisió aquestes fantàstiques llums que han posat a Barcelona, centrem-nos en Sabadell, que diguéssim que mentre hi ha municipis que han decidit retallar, a Sabadell han tirat la casa per la finestra. Doncs sí, a Sabadell aquest any, per fer front a la crisi econòmica, doncs al contrari que fan altres municipis, com tu dius, de retallar, el que han fet és donar el suport als comerciants i al comerç durant l'època nadalenca encenent les llums de Nadal abans d'hora. I ho han fet precisament aquest dimarts, ahir, dia 25 de novembre, que va ser el meu aniversari, per cert. Això no va dir un dia de celebracions, la Norma ha fet 25, com TV3, eh? Has sentit la música dels 25 de TV3 de fons? Què, t'agrada? M'agradava més l'altra, però vaja. Res, la tornem a posar, ja està. Norma, centra-nos, Sabadell. Doncs sí, com dèiem, amb l'objectiu d'oferir el màxim suport als comerciants en aquesta conjuntura econòmica, podríem dir, aquest any s'ha avançat la campanya de Nadal, que té com a punt de partida aquesta encesa de llums, que, com us dèiem, es va fer el dimarts 25 de novembre, i en aquesta ocasió l'Ajuntament subvenciona aquesta activitat amb una aportació de 180.800 euros a diferents associacions de comerciants de la ciutat. Aquesta aportació és més d'un 10% superior a la de l'any passat, i l'increment s'explica, per una banda, per la voluntat municipal d'impulsar el comerç, com us explicàvem, i de l'altra també remarcar que aquest any les llums que s'utilitzen són de tecnologia LED i reduiran el consum energètic en un 73%. D'aquesta manera s'estalvia una mica, però també doncs, es pretén posar Sabadell més maco i donar suport als comerciants que ho necessiten, perquè tots aquells que hagueu anat per Sabadell, sobretot pel centre, haureu vist que amb les obres dels ferrocarrils doncs, el passeig no està gaire bonic, per dir-ho d'alguna manera. Realment, el que s'ha fet és duplicar l'esforç d'alguna manera, i sobretot l'eix que està afectat per les obres dels ferrocarrils, sobretot al centre on estan fent l'estació central dels ferrocarrils a la plaça Major, han ficat, diguéssim, han guarnit els arbres d'una manera excepcional que fins ara no s'havia fet. Sí, han posat llums aquestes que doncs, donen la volta als arbres i van per l'interior de les branques, i la veritat és que queda curiós, i a més amb aquesta tecnologia que s'ha aplicat, doncs mira, tot i que la despesa inicial doncs, pugui ser superior, després si l'estalvi energètic també és superior, doncs millor que millor. I d'una població d'aquesta comarca que té ferrocarrils de la Generalitat, creuem cap a una altra i ens anem cap a Terrassa, on també s'està treballant per ampliar la línia. Sí, el que passa que la cocapital diríem que ha adoptat una postura una mica diferent, i és que resulta que a Terrassa, on també la Generalitat es va comprometre a paralitzar les obres dels ferrocarrils quan arribés aquesta època de l'any, el que han fet en lloc de guarnir els carrers amb més llums que mai, doncs ha estat tot el contrari. I han decidit no posar llums de Nadal al centre, sembla ser que els comerciants han decidit no posar aquestes llums i canviar-ho per uns objectes de decoració diferents, alternatius. Sí, són com una mena d'estrelles, de cartró, que, a veure com ho expliquem perquè la gent se'n faci una idea, perquè sona una mica estrany. Sí, són com una mena d'estrelles de tres dimensions que el que fan és reflexar les llums dels fanals. D'aquesta manera doncs, també s'estalvia energia, el que passa que és una mica estrany de veure. Diguéssim que queda una mica deslluït. Per altra banda, també s'ha de dir que l'esforç a Terrassa s'ha concentrat en parar les obres dels ferrocarrils, i això, diguéssim, podria permetre que d'alguna manera la gent hi pogués anar més tranquil·lament, pogués accedir de manera més fàcil en aquesta capa que és el centre, que fins ara estava més permeabilitzada justament per aquestes obres a la Rambla i que, per cert, s'obrirà l'accés a partir de dimarts que ve, dia 2 de desembre. Norma, aquí a Montcada sembla ser que també les llums les encenen, no tan d'hora, però les encenen. Doncs sí, el que passa és que ja les encenen en un moment més normal, tot i que s'ha de dir que habitualment doncs, l'encesa de llums, que jo recordi, vaja, és més o menys per l'època del Pont de la Puríssima i totes aquestes dates, però aquest any a Montcada també les encenen força d'hora i ho fan el dia 2, dimarts vinent, concretament a les 9 del vespre, que dius, és tard, però bueno. Jo crec que és mala hora, perquè hi ha municipis, per exemple, a Barcelona, a 9:45 les tanquen, llavors, no sé. Sí, suposo que bueno, és una manera diferent de fer-ho al vespre en comptes de fer-ho a la tarda com fan els municipis del voltant. Que quedi clar que això és un dia excepcional, que és el dia de l'encesa, les encenen a les 9, la resta de dies les encendran a 5:45 del vespre o entre les 6, no sabem ben bé aquí com anirà. Sí, ara no us penseu que sortireu al carrer a les 6 de la tarda tot fosc i les llums allà penjades i sense llums Montcada. No? Seria estrany. Doncs bé, Montcada fa la despesa habitual i encén les llums doncs, de manera habitual sobre el 2 de desembre, com dèiem, ho fa davant de la Casa de la Vila a les 9 del vespre. Per qui vulgui anar-hi, doncs ja ho sap, és dimarts vinent. I aquí a Montcada Ràdio, no ho sé, però a Ràdio Metropol sí que ens adaptem a aquesta preciosa època de Nadal, i diguéssim que d'alguna manera també ens preparem. Una de les coses més evidents en ràdio és la música de fons. En el cas de la Norma, la que estem sentint és la cançó que l'acompanyarà aquestes properes tres setmanes que venen de desembre, que recordem-ho, abans de desembre, doncs sempre adaptem el programa al Nadal i nosaltres plegarem també pels vols del dia 25 de desembre, així que, Norma, això que estem sentint exactament què és? Doncs això és All Alone in Christmas i és la cançó que podreu sentir a la meva secció, aquesta secció que habitualment dediquem a parlar d'una notícia rellevant de la setmana i que avui doncs, dediquem a les llums de Nadal, perquè a l'Albert li encanten. M'encanten. I aquesta que sentim és una de les altres cançons que també podrem sentir, en aquest cas és la secció d'un altre col·laborador nostre. Sí, en aquest cas aquesta cançó és la del Sergi, que l'ha escollit ell mateix, i és aquesta cançó que tots recordareu per la pel·lícula d'Arma Letal, o també apareix en altres pel·lícules nadalenques, com per exemple doncs, Solo en Casa. Suposo que us vindrà al cap, no?, aquella imatge. Llavors es tracta de Jingle Bell Rocks i és la cançó que el Sergi ha escollit en aquest cas. De què rius, a veure? No, perquè és que el Sergi és un cas, perquè què passa? Doncs, cançons de pel·lícules. Realment, totes les cançons així angleses que coneixem nosaltres les coneixem per les pel·lícules, o sigui... Jo no... Clar, les del Bill Crosby, per què? Per les pel·lícules. Les de Frank Sinatra, per les pel·lícules. És que no, no es pot escollir més. I clar, Sergi, com que té aquest ventall de possibilitats, no sé. Però també hi ha altres canvis no tan evidents com la música, per exemple, que també podrem veure a partir d'ara, i dic veure en B baixa, de veure de vista, a través del nostre programa. Sí, perquè a més, a tots aquells que doncs, conegueu la nostra pàgina web, podreu veure que a partir de ben aviat doncs passarà a ser, deixarà el seu aspecte que té actualment, l'aspecte tradicional, per passar a ser un aspecte més nadalenc en el que ens veureu a tots nosaltres amb aquest aire que tant ens agrada. Aquest caliu. Doncs sí, és la nostra pàgina web, és www.radiometropol.tk. També tenim un grup, que és el de Facebook, que tothom qui ens vulgui buscar a través del Facebook només ha d'introduir les dues paraules màgiques, que és Ràdio Metropol, i es podrà unir, i també cal dir que tot aquell qui s'uneixi rebrà missatges setmanalment amb el resum del programa, com, bueno, com els que estan apuntats fins ara van rebent. Una pàgina web que a partir d'aquesta setmana, segurament abans del cap de setmana, ja podreu visitar amb aquesta nova estètica. Norma Vidal, ens veiem la setmana que ve. Saps que has de venir una mica així, ja maquejada, no?, amb reno i coses així. Sí, sí, ja vindré amb tot el que cal per adequar-me a la nova situació. Sí, ah, ja ho veuen. En fi, Norma, ens veiem dimecres que ve, que vagi bé. Adéu. I aquesta setmana, l'última de novembre, és moment de parlar amb en Sergi Calle, que avui ens porta unes cites cèlebres de Jean-Claude Van Damme. Sergi Calle, molt bona tarda. Què vol dir? Bona tarda, abans de res. Bona tarda. Què vol dir cites cèlebres de Jean-Claude Van Damme? No sé, portes molts dies dient-nos que faries això. Sí, però no ho he fet. Però no eren cites cèlebres de Van Damme, eren cites de gent que deia que Jean-Claude Van Damme era bona. Per això, no. Ah, no, però tampoc ho he fet, és igual. Ah, molt bé. Ja ho faré, tindré temps, no? Home, què farem la setmana que ve? Diguéssim que a partir de la setmana que ve comencem, no sé si has sentit les sintonies que posarem la setmana que ve, tu t'ha tocat una Solo en Casa, vale? Solo en Casa no, Arma Letal. Bueno, surt... Ah, no, també. És que surt a la... És igual. També. Doncs això, a partir de la setmana que ve tindràs 3 setmanes per parlar de Nadal, d'aquesta època de l'any que tant t'agrada a tu. No, però per què feu això? Oh, bueno, escolta'm, no sé. Per això que l'altre dia vaig anar al cinema i ja es notava, un l'ambientillo, no? Nadalenc, eh? Sí, un ambientillo, exacte. Aquella espuma, aquell sabor. Sí, sí. Doncs ja saps, 3 setmanes per parlar d'això, i quan tornem al gener després de les vacances de Nadal, ben merescudes, doncs podràs parlar d'en Jean-Claude Van Damme. Gràcies. De res, home. Doncs llavors de què ens parles avui? No sé, de què voleu que parli? No sé, escolta, és la teva secció. Vale, doncs parlem de cine. Vale, vinga. Doncs jo vaig anar a veure la pel·lícula de James Bond. Ja ho vam dir la setmana passada, això. No, però no l'havia vist. No l'havíem vist. Que ni em va impressionar ni em va sorprendre, però bueno, és igual. Està bé, però no és tan bona com l'anterior. I ja em van anunciar una pel·lícula que estrenaran el juliol del 2009, que atenció, es diu... O sigui, es veu el rotllo nadalenc, però tampoc és nadalenc, o sigui, el rotllo infantil, eh? Uh-huh. Perquè una pel·lícula es diu Ice Age 3. Ah. Que dic, una pel·lícula que no tinc ganes de veure. Home. Pena de gana. La veritat és que la 1 estava bé. La 1 estava bé, la 2 ja no. La 2 ja no. No, i la 3. En fi. Va tornar a sortir la... L'esquirol aquell, no? L'esquirol aquell, buscant... Però no es moria, la primera. Horrible. En fi. Terrible. Bueno, sí, sí. Setmana que ve s'estrena Bolt, vale? Uh-huh. Bueno, la setmana que ve no, divendres, sí. Passat, que és una nova pel·lícula de Disney animada en 3D. Uh-huh. En 3D vol dir en efectes digitals. Sí. Però en algunes sales també en 3D. Uh-huh. Tipo IMAX, suposo, no? Eh? Sí, tipo IMAX. O bueno, hi ha sales que també ho fan. Aquí a Vic hi ha una sala que ho fa. Uh-huh. Aquestes sales que tenen equipament digital ho acostumen a fer. Molt bé. Què tal pinta, aviam? És una pel·li de Disney, però no és de Pixar, per entendre'ns, val? Ja. Té no música, sé. És a dir, té animals cantant? No, té animals que parlen. Ah, bé. Sí, és la història d'un gos que és un protagonista d'una sèrie d'un gos, sí, però que després, no sé, segresten el seu amo o alguna cosa així, i el vol rescatar perquè es pensa que és el seu personatge. Ah. I després li diuen, no, no, que ets un gos, tio. O sigui, tipus... està bé, però és que té una pinta de infantil una mica massa pujada. Com el rovelló, no? Potser? Quin rovelló? Oh, no, i veig que estàs molt despassat. Sí, sí, ara he trigat. No sé, però és que no ho he vist mai. Ah, bueno. Però sí, i això, aquesta en algunes sales es projectarà en tres dimensions. Uh-huh. Això vol dir que la pel·lícula està rodada en tres dimensions i segurament serà una bueno, rodada. Bueno, sí, ja m'entens. Ah. Ho dic perquè això també volia parlar. En teoria s'estrenava la setmana passada. Sí. Però la vam posposar i ningú en sap res. Però qualsevol dia algú pot anar al cinema i trobar-se que a la sala del seu cinema fan Pesadilla antes de Navidad. En 3D també, no? En 3D. Mare de Déu. L'han tornat a reestrenar. Però, ja. A veure, l'han tornat a fer de zero o com no, va això? No, no, o sigui, amb tècniques digitals, no em demanis quines, però uh-huh. Jo no m'hi dedico, sí. Doncs han fet que la pel·lícula tingui l'efecte com si fos en 3D. Ah, bueno. Que em diràs, però ara acabo de llegir una notícia por ahí en un blog que sí. Diu La Bella i la Bèstia en 3D. Que bé. O sigui, ja veus per on van els tiros últimament, sí, eh? Sí, però realment la gràcia potser de Pesadilla antes de Navidad era també aquest moviment estrany que tenien els ninos, no? El Maures, o sigui, aquesta... que no és ni dibuix animat ni tampoc és pel·lícula, però que és una mescla tipus Pingu, saps? No, però en 3D vull dir, no vull dir animada per ordinador, eh? No, no, no, vull dir, ah, no, no, si el que tu dius és que han arreglat sí, sí, sí, tot sí. Perquè sembli més... Sí, perquè et posis les ulleres aquelles en 3 dimensions ja. I ho veig com si fos real, que facis, ah, puc tocar l'esqueleton, ah... No sé, ja ho veurem, no? Jo què sé, jo tinc molt poques ganes. Bueno, és igual, però penso que és... Bueno, aquesta encara. Sí. Perquè dius, mira, hi ha gent que no ho ha vist i tal, però La Bella i la Bèstia, pss. La Bella i la Bèstia. Però a més, ara tot va cap aquí, eh? Perquè l'altre dia també vaig llegir que... fan una pel·lícula que es diu El canto del loco, la pel·lícula. No, què dius? Sí, sí, que ve a ser, bueno, que de fet és... Un moment, Sergi, un moment, sisplau. Això no és 3D, la gent que programa les pel·lícules a la sala, sisplau. No, una mica de cura, sisplau. Escolta'm, això és El canto del loco en 3D, que s'hauria de dir La gira del canto del... Ah, no, El canto del loco en 3D, no. M'estàs liant. Es diu El canto del loco, la pel·lícula, ¿vale? Pues s'hauria de dir El canto del loco, la gira, perquè és una mica com aquella pel·lícula que es va fer de la Hannah Montana. Sí. Saps? No, sí, val. Vale. La van fer en sales digitals i era com si fos un concert, igual que allò que van fer d'U2 i aquestes coses. Uh-huh. I això El canto loco s'estrenarà només durant uns dies concrets, o sigui, una setmana, un parell de setmanes, sí. De gener, només en sales que tinguin sistema de projecció digital. Uh-huh. Que són poques, és un parc molt reduït. Vull dir que, com a molt, ho veuràs en una sala del teu cinema durant dues setmanes. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. I pel que es veu al tràiler és com un making of, és, bueno, sí, ser, formar part d'aquest grup és com, tu vida. O sigui, hi ha... I et tatuant-se, i jo que sé, cantar. L'home aquest es diu Dani Martín, no, aquest home? Sí. Dani Martín, ja, de per si, el seu personatge em fa una mica de ràbia. Ja està, només havia de dir això, ja està. Doncs, bueno, jo la meva moraleja és que això, que últimament tot va cap aquí, revisar nous temes i buscar nous formats gràcies a la tecnologia digital. És a dir, el cinema està en crisi. Eh? El cinema està en crisi. El cinema està en crisi, sí, però sí. Molt, molt xunga, eh? Mare de Déu. Està la cosa molt mala, perquè mira, aquesta setmana s'estén en Bolt, una que es diu Outlander, que és, vaig veure el pòster i té una pinta de penyazo, en plan rotllo Rei Artur o així, o en plan vikingos i tal. Uh-huh. I una que es diu Superhero Movie. Atenció. De la franquícia de les movies, saps? He vist l'anunci justament aquesta tarda mentre dinava. Jo vaig veure l'altre dia una revista i veig Superhero Movie. Què és logo, això? Perquè et facis una idea, és l'escut de Batman modificat. I és això, sí, sí. I surt Pamela Anderson. Ah, això no ho sabia. Terrible, terrible. Això perquè vegis. Això és el que hi ha. Això és el que hi ha. Doncs molt bé, Sergi. Per cert, tinc a les mans l'últim DVD que ens han regalat. És Persepolis. Va. T'ho dic més que rebre, si vols una còpia. Còpia. I amb la pirata, eh? Molt bé. Que lo sepas. Gràcies, no tindré present. Sí, sí. Bueno, Sergi, prepara't la setmana que ve un bon especial de Nadal, que comencem amb aquesta traca final d'any amb totes les pel·lícules de Nadal. Que traca final de 3 setmanes, no està mal. Exacte, sí, sí. 3 setmanes de traca final. Vale? Vale, va. Molt bé, Sergi, ens veiem dimecres. Vinga, fins la setmana que ve. Vagi bé, adéu. Adéu. cursosdenautica.cat patrocina aquest espai. I amb la vista posada a aquestes pel·lícules que a partir de la setmana que ve Sergi Gall analitzarà entorn al Nadal i a tot el que això rodeja, també és moment d'abordar un element que també té a veure amb el Nadal, però no. En aquest cas és més aviat decoratiu i també ens deixaria algunes reserves d'aigua de cara a la primavera que ve. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. I estem parlant de la neu. Efectivament. Si ve al Pirineu ja sabem que han caigut molt, bueno, quantitats considerables de més de mig metre de neu, Sembla mentida, però estem parlant de neu aquí a Montcada mateix. Aquesta mateixa setmana, ahir mateix, no? Ahir mateix, exacte. Una tempesta que va aparèixer per casualitat i de cop, no, era inesperada el dia d'ahir, i es va apropar doncs, fins a la nostra vila, Montcada. I bé, molts de vosaltres potser ho va veure, va caure neu granulada, no exactament neu, però sí que s'enganxava, ens deia el Miquel, un veí d'aquí Montcada, de terra nostra, doncs que s'enganxava la neu a la jaqueta, tot i que era realment neu tova, que es diu, que la bruix. Però vaja, a la Mola mateix, a Terrassa, Matadepera, fins i tot al Tibidabo, uh-huh, es va poder veure una nevada curta, però bueno, maca de veure, que bé, va emblanquerar una mica el paisatge i ja està. Però bé, molt anecdòtica aquesta nevada, la veritat. No m'estranya, perquè realment ahir vam anar a donar un tomb per Sabadell per veure com encenien la il·luminació nadalenca, que ja està en marxa allà, com hem pogut sentir fa un moment amb la Norma Vidal. Sí. I realment, diguéssim que no convidava el clima a estar-se pel carrer molta estona, eh? Home, no. Ha entrat aquesta onada d'aire polar, no sé varia aquest cop, és d'origen polar, uh-huh, que bé, ha arrasat tota Europa. Ens arribaven imatges diumenge d'Eindhoven, una nevada espectacular a l'aeroport. I també doncs, estan previstes nevades a Venècia, però no tenim constància de nevades importants en aquella zona. Uh-huh. Però vaja, per no dir tota, pràcticament tota Europa ha estat invadida per aquest aire polar que s'ha desplomat literalment fins a casa nostra. I bé, es nota en el carrer, fins uh-huh i tot avui, i sembla que demà continuarà aquest fred. Uh-huh. Si vols, entrem en matèria, Albert. Doncs sí, endavant. Val, doncs bé, deixant davant de l'anècdota d'aquest dimarts, que va ser molt agradable, la veritat, i més a les èpoques que estem a punt de Nadals i tot això. Doncs demà s'espera, això sí, un cel ja asserenat a tot arreu, amb algun interval de núvol a la zona de la costa, temperatures que es mantindrien, ja hem dit igual, potser una mica més baixes, fins i tot les màximes, i el vent continuaria bufant de nord entre fluix i moderat, però la tramuntana i el mestral es mantindrien potser fortes fins i tot a l'Empordà i a l'Ebre. Uh-huh. I bé, a la costa potser gira una mica el gregal que comportaria aquests núvols que hem dit. Què passaria a partir de divendres? Aviam, tot això ho hem d'agafar amb moltes pinces, eh? Uh-huh. Perquè es pot complir que amb o molt o més poc la situació. Ho intentarem explicar ràpidament. Aviam. Sembla que a partir de divendres podria començar a nuvolar-se el cel amb una situació variable, i és que una pertorbació es desplomaria des de l'oest de la península Ibèrica, venint de les Illes Britàniques, amb molt de fred a sobre i amb molta humitat. Què passaria? Doncs bé, divendres sembla que, pel que pinten de moment els mapes, hi haurien precipitacions al matí a la costa i al prelitoral, però amb una cota de neu que estaria entre els 800 i els 1.000 metres. És a dir, no veuríem nevar ni molt menys a la costa. Uh-huh. Però què passa al cap de setmana? Doncs bé, els mapes d'avui dia indiquen que bé, podria nevar a partir dels 800 metres, encara, però tenim altres mapes que ens indiquen que la neu es podria desplomar literalment com va passar a finals d'octubre, i és que l'ull de la pertorbació ens podria passar per sobre i desplomaria tot aquest aire que vindria molt fred de les capes més altes de l'atmosfera, i podria provocar això, a part de una possible llevantada temporal d'unes 6 hores, sí, que bueno, això ja seria notícia, una llevantada en fred, ja que el Pirineu Oriental es podria acumular molta neu. Sembla que les pluges es generalitzarien a partir del dissabte, però ja direm, no està ni molt menys confirmada aquesta llevantada, perquè queden encara 3 dies, ja sabem el nostre país com és, sí, sí, tant. Ni tampoc està confirmat que el diumenge pogués continuar. El que sí que sembla clar és que continuaria el fred, baixarien més les temperatures, però no sabem ni les quantitats ni la cota de neu. Nosaltres a dia d'avui no ens arrisquem i diem 800 metres i amb possibilitat de neu a la segona meitat del dissabte. Mm-hmm. Perdó que tinc el coll una mica fotut aquests dies. No, tots estem igual, eh? Sí, sí, amb aquest fred. I, però bé, ja diem, tenim mapes que indiquen el contrari, que podria nevar fins i tot a cotes més baixes. No pinta bé pel Vallès de moment, a les zones més baixes, com és Montcada, mm-hmm, però tot s'ha d'anar seguint perquè aquestes situacions són inesperades i les que es pronostiquen més en el moment, més precipitadament, són les que realment ens han portat més nevades aquí a Montcada. Mm-hmm. És a dir, molt al tanto les previsions a curt termini, a partir de divendres, perquè podríem tenir una situació, ni que sigui de llevant, però ja veurem si en forma de neu. Doncs aviam què passa. On sí que hi ha neu, i ja hi ha neu a hores d'ara, és a Lapònia. A Lapònia, exactament, a Finlàndia, Rovaniemi, ciutat del Pare Noel, que diuen. Sí, senyor. Doncs sí, sí, d'aquí poc nosaltres estrenarem a la meva secció, a la del temps, estrenarem una webcam d'allà. Estem parlant de la pàgina web de www.radiometropol.tk. Ah, exacte, la secció del temps. Allà trobarem doncs, una càmera nova a partir del desembre, que bé, fa molt de goig perquè es passa l'hivern nevada, tenen només 4 hores i mitja de sol, més o menys, i bé, pel que portem de setmana, cada dia va nevant, és molt maca de veure. Albert, tu i jo ens hem enganxat ja, oi? I tant, i tant, i tant. És una passada la càmera, recomanem que quan estigui instal·lada que la visiteu perquè val molt la pena. Doncs sí, per l'edició de la setmana que ve, d'aquí en 8, de dimecres que ve, ja la tindrem instal·lada, així que tothom qui ho vulgui veure podrà accedir-hi directament. Això mateix. Xavier Segura, molt bona tarda, ens veiem dimecres que ve i potser amb els esquís posats. A veure com evoluciona la cosa. Molt al tanto, molt al tanto. Vinga doncs, que vagi bé. Vinga, igualment, adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, que una vegada més us hem intentat oferir una aposta diferent per aquest fred vespre de dimecres. Recordeu que si us heu perdut alguna part o voleu tornar a escoltar-nos, ho podeu fer al servei de podcasting de Ràdio Metropol. Descarregueu-vos el programa i porteu-lo allà on aneu, o si voleu, feu-vos fans del nostre programa a través del Facebook. Sigui com sigui, sereu ben rebuts i, si més no, intentarem transmetre-us una mica de calor en aquestes èpoques que s'acosten. Recordeu que la setmana que ve estrenem la temporada de Nadal tant a Montcada Ràdio com al nostre web. Una calor que sempre ve de gust quan ve d'una mà amiga, que saps que per molt gèlid que sigui el dia, sempre estarà al teu costat per tal de convertir un mal dia en un d'inoblidable. I avui, per anar estrenyent llaços amb el fred, us deixem amb un tema que ens recorda el fred siberià, amb un grup que, tot i no ser-ho, podria ser d'algun país de l'est. Es tracta de Wovenhand i el tema My God Hand. Que tingueu una molt bona nit. I am nothing without his ghost within, and all your wooden eyes cannot see the good hand upon me. I took my shelter neath a familiar tree. I'm living where I come from. I am my father's son. See the good hand, see what the good hand done. Leave it lie, let it go to ruin, to be blown thin by the wind. A heavy drone, a heavy sway, good, I love to see you talk that way. A small voice, sway to hear, sway to hear. Ràdio Metropol @catalunyacomunicació.cat